najgorszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów HydroOptima Senior. Suplement diety HydroOptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. HydroOptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. HydroOptima Senior. Aflofarm. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu 8 dzień sierpnia, jest 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier chce debaty z szefem Europejskiej Partii Ludowej. Od stycznia nie 500, a 800+. Prezydent podpisał stosowną ustawę. Prokurator zajmie się osobą zatrzymaną w śledztwie w sprawie Wiktorii Sosnowca. Premier Mateusz Morawiecki wezwał na debatę szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. To reakcja na słowa niemieckiego polityka o zwalczaniu rządu PiS za to, że systematycznie atakuje państwo prawa i wolne media. Chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Telewizyjne starcie Mateusza Morawieckiego i Manfreda Webera miałoby się odbyć 2 października. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwiększającą świadczenie na dziecko z 500 do 800 zł. Wczoraj podczas uroczystości w Tarczynie mówił, że rodzina wymaga specjalnego wsparcia państwa, ponieważ od niej zależy jego rozwój. O tym, jak ważne jest to świadczenie, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie 500+ zmieniło filozofię patrzenia na wsparcie rodziny, że to jest inwestycja w rodzinę, to co jest najcenniejsze, inwestycja w człowieka, inwestycja w nasze dzieci, aby Polska się rozwijała, aby nasze dzieci mogły się rozwijać, korzystać z dobrobytu i temu służy świadczenie 500+. To jest rewolucja też godnościowa, bo przecież widzimy też dane statystyczne związane z ubóstwem, jak wpłynęło. W przyszłym roku uprawnionych do otrzymania świadczenia 800+ będzie ponad 6 600 000 dzieci. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od stycznia. Dziś przed prokuratorem ma stanąć osoba zatrzymana w śledztwie w sprawie 11-letniej Wiktorii z Sosnowca. Dotyczy ono uprowadzenia dziewczynki oraz pozbawienia jej wolności. W toku tych czynności przesłuchaliśmy już wielu świadków, zabezpieczyliśmy nagrania z kamer monitoringu wizyjnego z wszystkich miejsc, w których podejrzewaliśmy, że dziecko mogło być przetrzymywane. W związku z tą sprawą policja zatrzymała jedną osobę i prokurator planuje wykonać z tą osobą czynności dowodowe. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Wiktoria zaginęła w sobotę. W niedzielę policja uruchomiła Child Alert. Ze względu na dobro dziewczynki służby nie informują o okolicznościach jej odnalezienia. Odwołane loty, zawieszone pociągi i zamknięte fabryki to skutki tajfunu Kanun, który przeszedł obok japońskiej wyspy Kyushu, powodując ulewny deszcz. Tamtejsze agencje meteorologiczne ostrzegają przed możliwymi osunięciami ziemi, powodziami, przelewaniem się rzek i możliwością wystąpienia wysokich fal. W prefekturze Kagoshima zostały wydane nakazy ewakuacji dla ponad 500 tysięcy mieszkańców. W Korei Południowej trudne warunki pogodowe spowodowały, że konieczna jest ewakuacja dziesiątek tysięcy uczestników Światowego Jamboree Skautowego. Powstańcza radiostacja Błyskawica 79 lat temu nadała pierwszy komunikat z walczącej stolicy. 8 sierpnia 1944 roku warszawscy powstańcy uruchomili stację nadawczą Armii Krajowej Błyskawica. Była to pierwsza polska radiostacja, która przerwała kilkuletnie milczenie w eterze spowodowane okupacją kraju. Na program składały się audycje przygotowywane zarówno przez dawny zespół Polskiego Radia, jak i przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Radiostację skonstruował Antoni Zębik, pseudonim Biegły. To, że ja podjąłem decyzję budowy tej błyskawicy, to uważałem za swój obowiązek. Przez całą okupację zbierałem część wszelkiego rodzaju na moją radiostację. Dzięki audycjom świat dowiadywał się o przebiegu heroicznych walk w Warszawie, o gehennie ludności stolicy, o bestialstwie Niemców i zniszczeniach miasta. Dlatego Niemcy wielokrotnie podejmowali próbę zniszczenia radiostacji, co jednak nie powstrzymywało spikerów, wspominał Jeremi Przybora. Trudno było powiedzieć dyrektorowi, że panie dyrektorze, przepraszam, ale źle na mnie działają te detonacje. Pracowało się normalnie, troszeczkę dusza była na ramię. Błyskawica nadawała do końca powstania warszawskiego. Zniszczona została dzień po jego zakończeniu, 4 października 1944 roku. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie wiać, dosyć silny wiatr na Pomorzu, 45 km na godzinę, nad morzem zdecydowanie silniej, do 65 km, no ale jak przyjdą burze, o których mówią synoptycy, również burze z gradem, to lokalnie nawet 110 km na godzinę z taką prędkością na północy może wiać. Na południu no, wiatr równie silny, Sudety 90 km na godzinę, Karpaty 60, w czasie burz w głębi lądu 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosnąć, a na słupkach rtęci od 17 do 20 stopni. Poza tym wtorek upłynie nam pod znakiem chmur. Na zegarze już 7 minut po godzinie 8. To pora na Trójkę, nasze poranne spotkanie. No i też niebawem wrócimy wspomnieniami do 80. edycji Tour de Pologne. It's prom night and I am lonely, lo and behold, she's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Cześć. 15 minut po 8, wszystko okej, Rubens, jak najbardziej. Pora na trójkę, do 8.45 razem z Państwem. No to jeszcze jeden temat, temat związany z wielkimi pieniędzmi, ale również z mistrzowską formą i właściwie takim profesjonalnym poziomem, o którym no, przez właściwie ponad tydzień Państwu mieliśmy przyjemność opowiadać. Tour de Pologne, oczywiście to jest ten temat, którym się zajmiemy, ale od trochę innej strony. Nasz reprezentant Michał Kwiatkowski zajął 3. miejsce w 80. edycji tego wyścigu, przypominamy, a Kolarz i jego koledzy z zespołu w wyścigu startowali na niezwykle drogich rowerach. Ile kosztuje rower Kwiatkowskiego i dlaczego aż tyle? No to postaram się Państwu to wyjaśnić. Kwiatkowski startuje na rowerach tylko jednej włoskiej marki, odkąd przeniósł się do Team Sky w 2016 roku, a tym pierwszym sprzętem, tym pierwszym wyborem była Dogma F8. Team Ineos Grenadiers, w którym Kwiatkowski jeździ dziś, również korzysta z tego samego sprzętu. W 2022 roku Polak startował na modelu Dogma F, na którym przejechał m.in. wyścig Paryż-Roubaix. Korzystał wtedy z bezdętkowych opon, przełożenia 54x40 oraz napędu Dura-Ace 9200. Rower z podobną specyfikacją w kolorze czerwonym z granatowym elementami razem ramy zapewnił Michałowi miejsce na podium tegorocznego Tour de Pologne. A jeśli chcieliby Państwo sprawić sobie taką maszynę i sprawdzić, ile ona kosztuje, no to faktycznie trzeba się liczyć z wydatkami. Na jednej z popularnych stron sprzedających najlepsze rowery można nabyć replikę oficjalnego roweru Kwiatkowskiego. Chodzi o model Dogma F 2023 o rozmiarze 500 ze sprzętem Dura-Ace T12S i zębatkami 50x34. Za taki zestaw trzeba zapłacić, no, bagatela, 14 990 000 euro, czyli, no, zaokrąglając, 15 000 euro, około 66 000 złotych. Oczywiście to nie jest identyczny rower, jak ten należący do Polaka. Każdy kolarz, właściwie każdy z kolarzy, dobiera ten rower, ten sprzęt indywidualnie pod siebie, zarówno w kontekście rozmiaru, jak i siodełka, kierownicy, ale też owijki oraz koła i przełożenia. To zależnie od trudności konkretnego wyścigu, dlatego maszyna trzeciego zawodnika tegorocznego Tour de Pologne byłaby z pewnością sporo droższa. No ale jako taki punkt wyjścia, kwota 66 000 złotych, no to jest ten próg, od którego właściwie należy zacząć. No, jeżeli faktycznie ktoś jest na tyle majętny, że może sobie na taki wydatek pozwolić. Z drugiej strony mówiliśmy już o tych wielkich pieniądzach, które są w zasięgu ręki. Wystarczy mieć znajomego w Stanach Zjednoczonych, który w naszym imieniu, no i dla nas, kupi taki los na loterii, no bo w Stanach Zjednoczonych ogromne pieniądze, Mega Millions do wygrania. Ta kwota to 1 550 000 000 dolarów, które są w puli, więc no, pewnie na wiele takich rowerów, mistrzowskich rowerów, byłoby nas stać w przypadku wygranej. A to dopiero początek. 2 2 7 3, jeżeli mają Państwo ochotę zabrać głos w tej sprawie, zarówno w sprawie tego profesjonalnego sprzętu, na którym wygrywa się wielkie wyścigi, wielkie imprezy sportowe, ale również tego, na co można przeznaczyć tak astronomiczną, bająską, więc wręcz kwotę 1 550 000 000 dolarów. Na zegarze 19 minut po 8. I'm outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. Turn your car around, forget your way back home. Cause there's not me there anymore. Turn your car around, you're better off alone. I'll get myself. Girl, stand by your man. Like I know you can. Turn the car around, get your way back home. Cause it's not me there anymore. Turn the car around, we're better off at home. I'll be myself. Trzeci Polskiego Radia. Nie odnajdzie

na tym procederze ponad 2 300 000 zł. Grupa działała od stycznia 2018 do lutego 2019 roku na terenie Rzeszowa, Łańcuta, Grudziądza i innych miejsc w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Jej członkowie usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. 1,5 miliarda dolarów do wygrania w amerykańskiej loterii Mega Millions. To trzecia co do wielkości kumulacja w historii Stanów Zjednoczonych. Szacunkowa nagroda w wysokości 1,550 mld dolarów stopniowo rosła od miesięcy dzięki 31 losowaniom bez zwycięzcy głównej wygranej. Ostatni raz ktoś wygrał główną nagrodę 18 kwietnia. W ubiegłym roku gracz w Kalifornii zgarnął nagrodę w rekordowej kumulacji Powerball w wysokości nieco ponad 2 miliardów dolarów. Więcej informacji w Trójce o 9. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Raków Częstochowa gra dziś o Ligę Mistrzów, będąc precyzyjnym o czwartą decydującą rundę eliminacji. Rywalem Aris Limassol z Cypru. Piłkarze gości podróżowali z Łotwy z przygodami. Najpierw ich lot zawrócono z powodu pogody, potem samolot się zepsuł. W każdym razie są już w naszym kraju i o 20:00 wybiegną na boisko pod Jasną Górą. Na przedmeczowej konferencji prasowej prawy pomocnik Mistrzów Polski Fran Tudor tak zareagował na stwierdzenie, że Raków ma już spore doświadczenie w pucharach. Myślę, że doświadczenie musimy pokazać na boisku, bo inaczej doświadczenie to jest tylko jedno słowo, które możemy powiedzieć. Więc najważniejsze jest pokazać, jaką jesteśmy drużyną na boisku. Pragmatycznie stwierdził Fran Tudor. Przypominamy mecz w Częstochowie o 20:00, rewanż za tydzień na Cyprze. W Krakowie przy Kałuży Puszcza Niepołomice zdobyła pierwsze punkty w PKO Ekstraklasie. Beniaminek 1-0 grał Stali Mielec. To było ostatnie spotkanie trzeciej kolejki. Fortuna pierwszej lidze kończyły ją dwa spotkania. Rysowia w Rzeszowie, zwanym swego czasu Mojżeszowem, ze względu na liczną kiedyś w mieście diasporę żydowską, po jeden zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Arka w Gdyni uległa 2-3 Polonii Warszawa. Za oceanem tenisistki i tenisiści szykują się w rozgrzewkowych turniejach do wielkoszlemowego US Open. Te trwające w Kanadzie świetnie opłacane i wysoko punktowane, bo w randze 1000. Magda Linet do 0-3 przegrała w pierwszej rundzie w Montrealu z Białorusinką Wiktorią Azarenką, a Magdalena Frank zagra dziś w miejsce kontuzjowanej Pauli Badu z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. Zagra jako lucky loser. Pamiętamy przecież, że przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji. Hubert Hurkacz nie musi ze względu na tak zwany wysoki ranking oczywiście grywać w eliminacjach i w pierwszej rundzie imprezy w Toronto pokonał do 3-6 Kazacha Aleksandra Bublika i tak skomentował swoje zwycięstwo. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w pierwszej rundzie z Saszą Bublikiem. Granie przeciwko niemu jest niezwykle wymagające. W tym sezonie też miał sporo dobrych wyników. Wygrał turniej w hale, także na pewno buduje to przed kolejnym meczem i kolejną rundę. W kolejnej rundzie Hurkacz zagra z Serbem Kecmanowiciem i gdyby go ograł, może zderzyć się ze ścianą. Trafi wówczas na samego Carlosa Alcaraza. Gdyby ktoś zapomniał, najlepszego obecnie tenisistę na świecie. Na zakończenie wsiadamy na rower torowy, taki za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mateusz Rudyk zajął 4. miejsce w Mistrzostwach Świata w Glasgow. W rywalizacji sprinterów w pojedynku brąz uległ Brytyjczykowi Jackowi Carlinowi. Dzisiaj na obszarze niemal całej Polski możliwe są burze, które na ogół będą słabe, a największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie w obszarze północno-zachodnim naszego kraju. W dzień pochmurno, z przejaśnieniami, przelotny deszcz i wspomniane burze, w Tatrach śnieg, temperatura od 14 do 20 stopni, zachodni wiatr umiarkowany i porywisty, na Pomorzu dość silny. Proszę na siebie uważać. 35 minut po 8:00, niebawem salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem będzie Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. A zapraszamy w imieniu redaktora Maksymiliana Maszendy, a przed nami Mysłowic z twarzą Marilyn Monroe. Wieczór, co za noc. Polskiego Radia. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Sense Believe. Co prawda jest wtorek, ale warto pomyśleć o niedzielnym wieczorze, tym bardziej, że Jan Majewski wystąpi na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Młody wokalista dostąpi tego zaszczytu dzięki udanemu występowi na tegorocznym festiwalu w Opolu, gdzie zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia dla najciekawszego debiutanta. Transmisja koncertu tradycyjnie na naszej antenie, ale też na platformach w mediach społecznościowych 13 sierpnia 25, a kto ma ochotę zobaczyć na żywo Jana Majewskiego właśnie tutaj przy Myśliwieckiej, to proszę dzwonić. 2 2 i 7 3 zaproszenia czekają. Chociaż chcesz, choćbyś kochała, dobrze wiem, jesteś za mała. Nie płacz, nie, słońce wschodzi. Bierz się do wielkiej powodzi. Pragniesz mieć, dać siebie całą. Raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. No i oczywiście przypominamy o najnowszym notowaniu, ale też głosowaniu na stronie Trójki, a też w aplikacji. Proszę o tym pamiętać. Lista przebojów programu Trzeciego. Każdy piątek, godzina 19, głosowanie do 12. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Anna Regulska, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz. Proszę zostać z nami. Czas na rozmowę. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda, a naszym gościem jest Rafał Buchanek, poseł i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie pośle, zacznijmy może od cytatu. Prawo i Sprawiedliwość w Polsce jest naszym wrogiem i będzie przez nas zwalczane. To wczorajsza wypowiedź niemieckiego polityka Manfreda Webera w niemieckiej telewizji publicznej. Nie pierwsza tego typu wypowiedź tego właśnie polityka, ale niezmiennie chyba szokuje. No szokuje rzeczywiście i bardzo mocno bulwersuje, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby politycy, zwłaszcza w tych relacjach międzynarodowych, takim językiem posługiwali się w stosunku do partnerów z innych państw. Wydawało mi się, że wiadomo, oczywiście mamy różne interesy i bardzo często również rywalizujemy, spieramy się na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast no, ten język Manfreda Webera pokazuje, że jednak Niemcy w jakiś szczególny sposób starają się traktować tutaj Polskę i wpływać na to, co dzieje się w naszym kraju. Zresztą to nie jest pierwsza wypowiedź niemieckiego polityka w tym tonie i nie pierwsza Manfreda Webera, bo przecież kiedyś mówił jeszcze kilka tygodni temu o zaporze ogniowej, którą należy zbudować w Unii Europejskiej przeciwko rządowi polskiemu, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Ursula von der Leyen również przecież na jednym z kongresów Europejskiej Partii Ludowej mówiła o tym, iż no, Donald Tusk możliwie szybko powinien wrócić do kraju po to, aby przejąć w Polsce władzę. To również jest pewne wskazanie i pokazanie, że de facto Donald Tusk po powrocie z Brukseli do Polski ma do realizacji określoną misję. I misję, która nie wynika z tego, iż nie wiem, Polacy mu ją powierzyli, poprosili go o to, tylko jego koledzy z Niemiec. Niemieccy mocodawcy, którzy zobligowali go do tego, aby poprowadził platformę w tych wyborach parlamentarnych i w taki sposób, aby ta platforma przejęła w Polsce władzę. Dzięki temu najprawdopodobniej, bo o to chodzi, powstał rząd, który będzie uległy wobec polityki niemieckiej. Zresztą tak to było w czasach, kiedy właśnie Donald Tusk był premierem w Polsce. Tak było również wtedy, kiedy był szefem Rady Europejskiej. To Niemcy za każdym razem miały ten ostateczny głos, jeżeli chodzi o główne rozstrzygnięcia, czy to w kontekście różnych rozwiązań klimatycznych, bo przecież te wszystkie obostrzenia związane z Fit for 55 i tak dalej już były przecież tam przygotowywane, wdrażane, pewne koncepcje przez pana Timmermansa również rysowane. Pod tym wszystkim podpisywał się pan Donald Tusk i to było de facto zgodne z linią kanclerz Angeli Merkel. To samo przykład nielegalnej przymusowej relokacji. Tutaj również Donald Tusk w żaden sposób się nie sprzeciwiał temu, co narzucała wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej Angela Merkel, polityka otwartych drzwi, multikulti, wręcz Donald Tusk się w nią wpisywał i groził państwom, Polsce również, że jeżeli nielegalni migranci nie będą w Polsce przyjmowani, wówczas Polska poniesie tego surowe konsekwencje. Tak. Manfred Weber to bliski, tak jak pan poseł wspomniał, sojusznik Donalda Tuska. Będziecie apelować do byłego polskiego premiera, żeby spróbował w jakiś sposób wpłynąć na swojego niemieckiego sojusznika, bo jednak te słowa przekraczają pewną konwencję i pewne granice, szkodzą też z całą pewnością relacjom polsko-niemieckim. No, Panie redaktorze, my chcielibyśmy, żeby Polacy mieli pełną jasność, kto po której stronie gra i kto czyje interesy reprezentuje. My jesteśmy rządem, który zawsze będzie stał po stronie polskich interesów. Natomiast no, w przypadku Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej 8 lat ich rządów pokazało zupełnie coś innego. Oni byli właśnie tej niemieckiej polityce podporządkowani, ulegli i dzisiaj, jeżeli rzeczywiście mamy poważnie rozmawiać o przyszłości Polski, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać Polska po wyborach, to my nie chcemy rozmawiać z Donaldem Tuskiem, który jest de facto, można powiedzieć, takim pomocnikiem, reprezentantem Niemców tutaj w Polsce, przedstawicielem ich w naszym kraju, tylko chcemy rozmawiać z jego mocodawcami, bo to decyzje będą tam zapadały, wtedy, kiedy nie daj Bóg wygrałaby Platforma Obywatelska. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy realnie będą decydowali o tym, co dzieje się w Polsce, a tymi osobami zapewne będą Niemcy i właśnie jego koledzy z Europejskiej Partii Ludowej, koledzy Donalda Tuska, Manfred Weber, który jest jednoznacznie negatywnie nastawiony do Polski i Polaków. Debata, premier Mateusz Morawiecki, Manfred Weber, wydaje się panu to możliwe? No mam nadzieję, że tak. No, czas starać się w prawdzie. Czas, aby rzeczywiście tutaj nie było jakiejś mistyfikacji czy teatru odgrywanego przez Donalda Tuska, który dzisiaj objeżdża różnymi stand-upami Polskę, zwożąc na te spotkania swój aktyw partyjny. Bardzo często to są te same osoby, które uczestniczą w różnych miejscach w tych spotkaniach Donalda Tuska. I Donald Tusk mówi tutaj o różnych sprawach, natomiast no, mało w tym konkretów. Na pewno dużo jadu, dużo nienawiści, dzielenia Polaków i dużo zła, które się wylewa z jego ust. I jeżeli dzisiaj rzeczywiście chcemy rozmawiać o przyszłości Polski, to chcemy rozmawiać z osobami, które mają wpływ, czy będą miały wpływ ewentualnie na to, wtedy kiedy, nie daj Bóg, Donald Tusk i Platforma przejęłyby władzę w Polsce. A tymi osobami będą oczywiście Niemcy i Manfred Weber, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Zmieniamy temat, panie pośle, ale zostajemy przy nazwiskach. Roman Giertych. Rozumie pan coś z tego sporu, jeżeli chodzi o trzecią drogę i Lewicę, i Platformę Obywatelską? I czy Roman Giertych, z tego co pan słyszał, będzie kandydatem wspólnym opozycji do Senatu, czy nie będzie? No to pokazuje po raz kolejny zresztą, jak dużo jest sporów, emocji po stronie opozycji. No generalnie przez wiele miesięcy wszyscy byliśmy absorbowani tą dyskusją wokół jednej listy, wspólnej listy do Sejmu, do Senatu. Okazało się, że wspólna lista do Sejmu nie powstała. Dzisiaj od właściwie kilku dobrych miesięcy wykluwa się jedna senacka niby lista. Dalej się okazuje, że panowie się nie porozumieli. Jeszcze kilka dni temu były wątpliwości w ogóle, czy trzecia droga jeszcze jest jedną trzecią drogą, czy to już są dwie trzecie drogi, albo jest jakiś rozjazd skrzyżowania. No, wiele nieporozumień, no ale to pokazuje, szanowni państwo, że to, co dzisiaj może nam zafundować opozycja, to jest jeden wielki chaos. Nie ma żadnej konkretnej oferty programowej, bo my od wielu miesięcy rozmawiając, czy to o Hołowni, czy o trzeciej drodze, o PSL-u, czy Platformie, Lewicy, nie rozmawiamy o ich propozycjach programowych, tylko rozmawiamy o przepychankach, o miejscach na liście, kto z kim, dlaczego, kto się na kogo godzi, kto się nie godzi. Tutaj przed chwileczką jeszcze była rozmowa, jeśli chodzi o trzecią drogę, a propos Agrounii, czy razem, czy osobno. No pytanie, czy Polaków i Polska na to stać? I czy Polska sobie na to może pozwolić w obliczu tego, co dzieje się chociażby za naszą wschodnią granicą? Wojna na Ukrainie, prowokacje ze strony białoruskiej i de facto rosyjskiej na naszej wschodniej granicy. Są pewne wyzwania również gospodarcze związane chociażby z konsekwencjami po epidemii COVID-19, po lockdownach. My z tym walczymy. Jesteśmy rządem, który na przestrzeni ostatnich lat, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, pokazaliśmy, że jesteśmy skuteczni w rozwiązywaniu wielu problemów i odpowiedzialnie podchodzimy do tych wyzwań, które się przed nami rysują. Natomiast jaka oferta jest z drugiej strony? Ja panu powiem, panie redaktorze, jaka jest oferta z drugiej strony. My, na przykład w kontekście chociażby inflacji, o której się tak dużo mówi, podejmujemy wszelkie działania, aby ludziom ulżyć, pomóc, aby zabezpieczyć miejsca pracy. Dlatego były przygotowane różne tarcze, mrożenie cen, energii, gazu, tarcze dla przedsiębiorców, po to, by ludzie nie stracili pracy. Natomiast co proponuje druga strona? No mamy przykład chociażby Rady Polityki Pieniężnej. Tam są przedstawiciele Senatu, czyli de facto delegaci polityczni Platformy Obywatelskiej, bo to oni mają większość senacką, którzy już od wielu, wielu miesięcy apelują o to, aby jeszcze bardziej podnosić na przykład stopy procentowe. co będzie miało, co miałoby, gdyby rzeczywiście tak było, tak jak oni oczekują, tak jak mówią, tak jak postulują, co miałoby gigantycznie negatywny efekt dla wielu polskich rodzin, zwłaszcza młodych małżeństw, które są zadłużone, które zaciągają kredyty po to, by kupić swoje pierwsze mieszkanie, swój pierwszy dom. Dzisiaj już wiemy, że są pewne problemy, ale są wakacje kredytowe. To jest pewne rozwiązanie innowacyjne, nowatorskie, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości po to, by Polakom ulżyć w tej trudnej sytuacji. Natomiast niestety druga strona, no, mówi o tym, żeby dalej te stopy podnosić. Co pani Turczynowicz, również nam bezrobocie w Polsce. Oczywiście, że tak. Pani Turczynowicz, jedna z pań, która reprezentuje, pomyliłem nazwisko w tym momencie, ale która reprezentuje Senat właśnie w Radzie Polityki Pieniężnej, mówiła o tym, że nazwiska sobie teraz nie przypomnę, mam na końcu języka, natomiast no, można to łatwo sprawdzić w internecie. Natomiast ta pani postulowała, by stopy procentowe były nawet powyżej wskaźnika inflacji. No to też o czym świadczy, że doprowadziłoby to do gigantycznych problemów gospodarczych w Polsce. Polacy traciliby swoje właśnie domy, mieszkania, byłyby pewnie licytowane, bo ludzie by po prostu nie byli w stanie spłacać rat kredytu. Przy tej okazji, panie pośle, chciałbym wspomnieć o 500+. Udało się podnieść do kwoty 800 zł już od przyszłego roku. Cieszy się pan poseł, że udało się przeforsować ten projekt, mimo właśnie sprzeciwu przynajmniej części opozycji. To bardzo ważny projekt. To pokazuje po raz kolejny, że polityka prorodzinna jest bardzo ważnym punktem i filarem programu Prawa i Sprawiedliwości. My tę politykę będziemy prowadzić konsekwentnie, będziemy ją realizować. Wbrew tym krzykom, wrzaskom, piskom, że wszystko się ma zawalić, na wszystko ma braknąć pieniędzy. Nie, ten program ma zagwarantowane finansowanie. Jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy. Od samego początku te rozwiązania były, panie redaktorze, mocno kontestowane przecież przez naszych oponentów politycznych, bo proszę sobie przypomnieć, jak wdrażaliśmy 500+ w 2016 roku. Również przecież wszyscy eksperci, w cudzysłowie, w jednej z prywatnych telewizji opowiadali w kółko, że prawda, budżet się zawali, że za chwileczkę będziemy bankrutami, że prawda, będzie inflacja nie wiadomo jaka. No, te wszystkie przewidywania złe się nie sprawdziły, bo żadne konkretne dane makroekonomiczne nie potwierdzają tych przewidywań, które wówczas płynęły z ekranów właśnie tej prywatnej stacji, które były również propagowane przez polityków opozycji. Program się sprawdził, bardzo mocno ograniczył ubóstwo w polskich rodzinach, poprawił sytuację materialną polskich rodzin, również pozytywnie wpłynął na polską gospodarkę, bo dzięki temu przez wiele, wiele miesięcy czy lat mieliśmy jeden z wyższych wzrostów gospodarczych w Europie. Gospodarka, skoro jesteśmy też przy kampanii wyborczej, w przededniu kampanii wyborczej, jaką ona odegra rolę w tej zbliżającej się kampanii wyborczej? Mówi się często, że ludzie głosują portfelami. Na pewno oczywiście każdy powinien zastanowić się, jak mu się żyje dzisiaj i porównać oczywiście te warunki, w których dzisiaj funkcjonujemy wszyscy, z tymi, które były przed 2015 rokiem. Pewnie to, zwłaszcza to młodsze pokolenie, pewnie będzie miało jakąś tam trudność, żeby to sobie zwizualizować i uzmysłowić. Natomiast ja przypomnę, jak wyglądała polska rzeczywistość do 2015 roku, wtedy, kiedy władzę przejmowało Prawo i Sprawiedliwość po 8 latach dramatycznych rządów i dramatycznych rządów, które miały dramatyczne konsekwencje, negatywne konsekwencje dla polskiego społeczeństwa Platformy Obywatelskiej. No, prawie 15% bezrobocia. Ludzie, ci, którzy pracę mieli, to pracowali za 3-4 zł na godzinę, bo takie były stawki. To było tylko 8 lat temu. To nie jest, ja nie mówię o latach, które, nie wiem, 30 lat temu, o sytuacjach sprzed 30 lat, tylko mówię o sprawach, które miały miejsce w polskiej rzeczywistości jeszcze 8 lat temu. Trudna sytuacja również budżetu państwa, bo przecież to właśnie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej Polska była w unijnej procedurze nadmiernego deficytu. To również przekroczone były wszystkie wskaźniki, to również warto zauważyć i o tym pamiętać. Warto również pamiętać o tym, co zrobiono z pieniędzmi z OFE. Dzisiaj po raz kolejny Donald Tusk powiela to kłamstwo. Zresztą to chyba jest metoda. Kłamać jeszcze raz kłamać. To jest chyba metoda Platformy Obywatelskiej na tę kampanię wyborczą. Donald Tusk zabrał ze swoim rządem Polakom z otwartych funduszy emerytalnych 150 miliardów złotych. To były oszczędności, które Polacy odkładali przez lata na poczet swoich przyszłych emerytur. Te pieniądze zostały zabrane po to, by łatać dziurę budżetową Platformy Obywatelskiej. No tak wyglądała Polska wówczas. Czołowe spółki Skarbu Państwa szorowały pod nie. były pod kreską. Panie pośle, bezpieczeństwo to również będzie temat tej zbliżającej się kampanii wyborczej w kontekście tego, co dzieje się chociażby na Białorusi. Z całą pewnością rzeczywistość powoduje otaczająca nas, że będziemy musieli również o tych sprawach mówić, na pewno nad nimi się pochylać. Nie bez kozery wybudowany został mur, ponieważ rzeczywiście chcemy zabezpieczyć polskich obywateli przed nielegalnym napływem migrantów, którzy są zwożeni przez Łukaszenkę i Putina na naszą wschodnią granicę. Również to, co dzieje się na Ukrainie, rezonuje przecież nie tylko na Polskę, ale na całą Europę w kontekście również sytuacji przecież gospodarczej, prawda? Już To już o tym też mówiliśmy. Natomiast rezonuje również w kontekście militariów i działań, które podejmujemy jako obóz Zjednoczonej Prawicy. Ustawa o obronie ojczyzny, która została przygotowana przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, przełomowa, i to warto podkreślić, że uchwalona ponad podziałami politycznymi. Rzadko się to zdarza, chociaż wokół tej ustawy również przecież opozycja próbowała robić awanturę, ale bardzo dobra ustawa, która wzmacnia polską armię, zwiększa finansowanie i umożliwia lepsze reagowanie na to, co dzieje się pod względem bezpieczeństwa w kraju i na naszych granicach również. I tutaj stawiamy kropkę, bo musimy kończyć. Rafał Bochenek, poseł, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę wszystkim państwu. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 8 sierpnia, jest 9:00.